Îi prezint doamnei prim-ministru demisia din funcția de ministru al justiției. Domnia sa va decide ce face cu această demisie, sigur, cel mai probabil o trimite la președintele Republicii. În felul acesta, domnia sa declanșează, pe de-o parte, procedura de remaniere prin solicitarea pe care a formulat-o și a trimis-o. Are în același timp și demisia mea și cel mai probabil o va trimite la președintele Republicii. Partidul de guvernământ i-a reproșat lui Todorel Toader că nu a adoptat două ordonanțe de urgență, una schimbă codurile penale, operațiune de care se ocupa acum Parlamentul, iar a doua ar permite contestarea unor sentințe definitive ale Instanței Supreme. După decizia socialdemocraților de a renunța la Todorel Toader, președintele a anunțat că îi va răspunde premierului săptămâna viitoare. Klaus Iohannis critică schimbările din guvern. Prima mea impresie este că această remaniere guvernamentală se face pentru ca lucrurile să meargă mai prost. Ori așa ceva este pur și simplu inadmisibil. Am vorbit cu doamna prim-ministru și i-am comunicat că va primi de la mine un răspuns la începutul săptămânii viitoare. Opoziția va contesta la Curtea Constituțională modificările codului penal adoptate săptămâna aceasta de Senat. Camera Superioară a Parlamentului a eliminat din document mai multe prevederi invalidate deja de judecătorii CCR, ameninținând însă articole care reduc termenele de prescripție a pedepselor sau care abrogă neglijența în serviciu. Liderul senatorilor PNL, Florin Cîțu, a fost invitat aseară în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. Am reușit, uitați, 2 ani de zile să îndepărtăm de acest obiectiv de a scăpa pe Liviu Dorean de pușcărie. Și vom face asta în continuare. Vom ataca modificarea la codul penal la Curtea Constituțională și vom folosi iarăși toate căile pentru a ne asigura că Liviu Dorean nu beneficiază de un regim preferențial și va răspunde pentru tot ceea ce a făcut. Potrivit lui Florin Cîțu, sprijinul pe care l-a primit partidul de guvernământ din partea UDMR-ului după 2016 nu ar trebui să treacă neobservat. Nu ar fi putut să rămână, să treacă aceste legi prin Parlament, modificările la legile justiției, acele proiecte, legea offshore sau să dea ordonanțele care au distrus această economie fără ajutorul UDMR. Deci și UDMR ar trebui să își asume o parte din responsabilitatea acestei guvernări toxice din ultimii 2 ani de zile, pentru că fără votul domnilor sale sau fără votul minorităților, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Deputații ar urma să adopte săptămâna viitoare modificările codului penal. Camera Deputaților este forul decizional în acest caz. Așteptăm astăzi ca judecătorii Curții Constituționale să se pronunțe asupra conflictului dintre Parlament și Instanța Supremă pe tema constituirii completurilor specializate în cazurile de corupție. Sesizarea a fost făcută de Florin Iordache într-o perioadă în care șeful său din instituție și de la PSD, Liviu Dragnea, se afla în concediu. Plângerea deputatului de la putere preia mai multe dintre argumentele avocaților lui Liviu Dragnea. Ana Stanciu. Încă de joia trecută, Curtea Constituțională ar fi trebuit să ia o hotărâre. Ea s-a amânat din cauza unor probleme de sănătate ale judecătorului raportor Petre Lăzăroiu. Părțile implicate își susținuseră punctele de vedere cu o zi înainte. Florin Iordache susține că, la Instanța Supremă, completurile pentru cazurile de corupție s-ar fi format prin ignorarea legii. Potrivit acesteia, ar fi obligatorie constituirea unor completuri specializate. O analiză a Consiliului Magistraturii trimisă săptămâna aceasta la CCR îl contrazice. Președinta Înaltei Curți, Cristina Tarcea, susține că admiterea plângerii ar însemna că întreaga activitate a Instanței Supreme se blochează. De asemenea, rețeaua președinților Curților Supreme din Uniunea Europeană anunță că doar Austria are completuri specializate în cazuri de corupție. Cristina Tarcea contestă de asemenea chiar și dreptul lui Florin Iordache de a sesiza Curtea Constituțională. Atribuția aparține președintelui Camerei și nu poate fi delegată. Să mai spunem că plângerea a fost depusă după ce avocații lui Liviu Dragnea au invocat exact aceeași excepție în fața completului care judecă recursul în dosarul angajărilor false de la protecția copilului Telorman. Liderul PSD a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. La 3 decenii de la Revoluție, rechizitorul procurorilor militari arată că niciun cetățean străin nu a fost implicat în represiunea armată a revoluționarilor din 1989. Operațiunile au fost comandate de Nicolae Ceaușescu în perioada 16-22 decembrie. Din 22 decembrie 89, la nivelul României, a fost declanșată o amplă și complexă acțiune de inducere în eroare, care a dus la instaurarea unei psihoze a terorismului, susțin procurorii militari. Pe de altă parte, același document arată că prezența trupelor sovietice la granița de est a țării nu a fost o întâmplare în acele zile. Ion Iliescu este bănuit că ar fi cerut o intervenție a trupelor URSS. Iulian Oghi. Potrivit procurorilor militari, până în 22 decembrie, la prânz, au fost ucise 153 de persoane. Peste 800 au fost rănite, iar aproape 900 lipsite de libertate. Suspecții de comiterea unor acte de terorism, în număr de peste 1400, au fost eliberați. Bănuielile nu s-au confirmat. Începând cu seara zilei de 22 decembrie 1989, ar fi fost lansată o amplă activitate de inducere în eroare, coordonată de unii componenți ai Consiliului Militar Superior. Structura se afla în subordinea Consiliului Frontului Salvării Naționale. 862 de oameni au murit după 22 decembrie, cu mult mai mulți decât în cursul represiunii la ordinele lui Nicolae Ceaușescu, iar circa 2000 au fost răniți. Procurorul general Augustin Lazăr, într-un interviu recent la Europa FM. S-au reținut pentru 18 persoane contribuții. Unele persoane sunt decedate, altele persoane, pentru altele s-au dispus soluții de clasare, pentru că din ansamblu probațiunii nu a rezultat vinovăție pentru ele. Și în total e vorba de un mai mare număr de persoane care au avut contribuție la comiterea faptelor. Procurorul general a mai dat de înțeles că numărul punerilor sub acuzare din dosarul Revoluției s-ar putea extinde. Fostul președinte Ion Iliescu a fost trimis în judecată de procurorii militari pentru săvârșirea unor crime împotriva umanității. În acea situație se află Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru, și Iosif Rus, fost șef al aviației militare. În Germania, procurorii au inculpat un fost gardian al unui lagăr de concentrare în vârstă de 92 de ani pentru complicitate la crimă. Ar putea fi unul dintre ultimele cazuri de crime de război din perioada nazistă trimisă în judecată. Manuela Nicolescu. Bărbatul a fost identificat drept Bruno D. La doar 17 ani, el a început să lucreze la lagărul de concentrare Stutthof, de lângă orașul Gdansk, aflat acum în Polonia. Inculpatul a spus că s-a alăturat SS, aripa paramilitară a partidului nazist, din cauza unei boli de inimă care îl făcuse potrivit doar pentru o muncă de garnizoană. Procurorii din Hamburg l-au acuzat pe bărbat de complicitate și tăinuire în peste 5200 de cazuri de crimă pe parcursul a aproximativ 9 luni în care a activat în lagăr, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Potrivit publicației Die Welt, bărbatul a recunoscut anul trecut în fața procurorilor că a văzut oameni care au fost duși la camerele de gazare, unde erau exterminați. La ce ar fi ajutat dacă aș fi plecat? Oricum ar fi găsit pe altcineva, le-a spus el anchetatorilor. Bruno D. a adăugat că ar fi știut doar că victimele erau evrei și că nu comiseseră vreo crimă. El susține că nu a fost un simpatizant al partidului nazist. Președintele american Donald Trump a încercat să-l demită pe procurorul special Robert Mueller, cel care anchetase posibilele legături între echipa de campanie a lui Trump și Federația Rusă. Așa se afirmă în raportul acestuia. Documentul are aproape 450 de pagini. Avocații președintelui l-au calificat drept o victorie totală. Opoziția democrată e mai puțin convinsă însă. No collusion, no obstruction. Nici n-am conspirat, nici n-am obstrucționat. Satisfacția lui Donald Trump de după publicarea unei variante editate a raportului a fost evidentă. Așa ceva n-ar trebui să îi se mai întâmple vreunui președinte, a continuat el. Raportul spune că nu a existat vreo colaborare directă între echipa de campanie a lui Trump și Federația Rusă. 35 de persoane însă au fost inculpate pe parcursul anchetei, inclusiv unele care au făcut parte din echipă sau administrația Trump. Cât despre acuzația de obstrucționare a justiției, bucuria de la Casa Albă s-ar putea dovedi exagerată. Raportul notează că nu există certitudinea că Donald Trump nu a încercat să împiedice mersul anchetei. Ei ar fi cerut consilierului juridic de la Casa Albă să găsească o modalitate de a-l îndepărta pe procurorul special care se ocupa de caz. Când a aflat de anchetă, Donald Trump ar fi exclamat: "Sunt terminat", însă a folosit un cuvânt mult mai plastic. The Attorney General appears to be waging a media campaign on behalf of President Trump. Opoziția democrată l-a acuzat pe ministrul justiției că a întârziat cât a putut trimiterea unor copii ale raportului către Congres și că ar fi pus în mișcare o campanie de imagine în favoarea președintelui. Ministrul justiției spusese, înainte ca raportul să fi fost publicat, că el găsește nevinovat pe Trump de obstrucționarea justiției. Opoziția vrea ca procurorul special care s-a ocupat de anchetă să fie audiat în Camera Reprezentanților. Vasile Constantin, mulțumim. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zic cu vreme. vreme instabilă astăzi în jumătatea de est a țării, unde va ploua pe arii extinse. În rest, ploi izolate, mai ales după amiaza, la munte, la peste 1500 de metri altitudine va ninge. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 11 și 21 de grade. Vreme instabilă și în capitală, norii apar, mai ales în a doua parte a zilei, când vor fi averse cu descărcări electrice. 16 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știrile din sport. Luca, bună dimineața! Până dimineața, răsturnare de scor în sferturile Europa League. Eintracht Frankfurt s-a calificat în semifinale după ce pierduse cu 2-4 la Lisabona, prima manșă cu Benfica. Aseară, echipa germană a câștigat cu 2-0, goluri marcate de Kostić și Rode, câte unul în fiecare repriză. Eintracht o va înfrunta în penultimul act pe Chelsea, care a fost protagonista unui nou meci cu 7 goluri după Manchester City-Tottenham. În minutul 17, Chelsea o conducea cu 3-0 pe Slavia Praga, iar la pauză a fost 4-1. S-a încheiat 4-3, cehii reușind o dublă în debutul reprizei secunde. În cealaltă semifinală vor fi adversare Arsenal și Valencia. Învingători în tur cu 2-0, tunarii londonezi s-au impus și la Napoli, 1-0, marcator la Cazet din lovitură liberă în minutul 36. În prealabil, italienii au avut un gol anulat pentru offside de brigada condusă de Ovidiu Hațegan. Să mai spunem că Vlad Chiricheș a fost titular la Napoli. În fine, Valencia a trecut cu 2-0 de Villarreal, scor general 5-1. L-a învins și a debutat ca titular fundașul român de 20 de ani, Andrei Rațiu. Prima manșă a semifinalelor Europa League se va disputa peste 2 săptămâni. Novak Djokovic și Rafael Nadal s-au calificat în sferturile de final ale Masters-ului de la Monte Carlo. Sârbul a trecut fără probleme de Taylor Fritz 6-3, 6-0, iar spaniolul s-a impus cu 6-4, 6-1 în fața lui Grigor Dimitrov. Djokovic îl va întâlni în continuare pe Dimitri Medvedev, iar Nadal pe Guido Pea. Dusan Lajovic a reușit o nouă surpriză după ce l-a eliminat pe David Goffin, l-a scos și pe Dominic Thiem, numărul 5 ATP, scor 6-3, 6-3. De asemenea, numărul 3 mondial, Alexander Zverev, a părăsit turneul din Monaco învins de Fabio Fognini, cap de serie numărul 13, cu 7-6, 6-1. Cam asta ar fi treaba. La portughezi e dezastru. Au ieșit toți, și Porto, și Benfica. Benfica. Bine, da, nu. Portughezii, da, și speranțe. Cam ăsta e nivelul lor. Uh-huh. Sfert de finală, dacă prind o semifinală, e bine. Adică, uh-huh, oricum își depășesc cu mult condiția. Ei au un campionat în care au 3 echipe foarte bune, Benfica, Porto și Sporting Lisabona. Echipe, într-adevăr, cu mare tradiție, Porto și Benfica, ce reușesc să aibă bugete impresionante, deși nu evoluează într-un campionat la fel de puternic precum al Spaniei, Italiei, Franței sau Germaniei, și care, uite, reușesc să țină steagul sus, deși provin dintr-o țară nu cu foarte mult ca nivel peste România, care, din nefericire, de-abia mai prinde câte o grupă. Mai dau și câte un jucător așa, gen Cristiano Ronaldo, odată la 50 de ani. Ideea e că ei au investit bani în fotbal. La noi, Nea Gigi i-a dus acasă, Bucșarul și-a făcut echipa, a luat campionatul, a intrat în Liga Campionilor, pe urmă a lichidat afacerea. Asta e piesa. Și tot așa. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Spuneți, domnul Luca, care e piesa cu care începem astăzi? Păi astăzi începem, așa cum am anunțat, tot cu o piesă din anii 90, disco, dansantă, revigorantă, energizantă, ATB. ATC. ATC, na. Around the world, se cheamă. Și vezi că e lansată în 2000. Adevărat? Da. E la limit acolo, e la... E și cover, e o piesă rusească, de fapt, la bază, da? Kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word, just like